بیاد تور شپو سینا باندی خنجر گدی دی تور تم جهان تل مر بیا سپین سحر گدی داد غرب شیطان تا خدای پا قهر شوی چنا پا قدم دا پاک افغان پدر گدی زار قربان شمز فدا جانان لمینه پا جواندون چیس رو ارونو تا تتر گدی زخمی تالی بما تشی پریتن دوائی حوری وڑان دیور تجام چی دکاو سرگ دی د افغان عظمت ببیا پا جهان راشی نهگار جهان ببیا کابل تسر دی د افغان عظمت ببیا پو جهان راشی گنهگار جهان ببیا کابل تسر د افغان زواکو نچار چاپیر تریتاو دی د افغان زواکو نچار چاپیر تریتاو دی پر مرائی دمکناتن تورا اکبر دلتا هر سوچ راغلی دی زهینا بیا پسد شی پل پر لارا برا برگ دی بیا پسد شی پل پر لارا برگ